Unidad 1. Los saludos. Hola, buenos días. znany podkład. Miało mnie tu dzisiaj nie być, ale jestem, gramy dalej. To jest audycja Luneta. Szymon Tim przy konsolecie. Szymona też miało nie być, a jest. Mateusz Błoch do was mówi. Rozpoczęliśmy dosyć skocznie, tanecznie i nieco hiszpańsko, jako że wiosna przyszła. Jak już wspominały panie w audycji przed Lunetą, sezon grillowy przed akademikami Polibudy rozpoczęty. My zaczęliśmy od artysty, który nazywa się Unstable Routine. Tak naprawdę jest to Jędrzej Rusin, znany też jako Lazy Lab. No i zagraliśmy sobie utwór o trudnym tytule, tytule hiszpańskim. Postaram się jakoś go wymówić. Una chica bonita, un bello rostro, unas grandes tetas. Dobrze, Szymon? Dobrze było. Tak. A okazją do tego, żeby sobie zagrać Unstable Routine, jest to, że należy przypomnieć również o takim netlabelu jak Audiotongue. To był utwór z materiału Modern Music Dance Standards, natomiast ostatnią płytą, ostatnim wydawnictwem netlabelu Audiotongue jest album formacji Kaleidoskopio Lemmings. Kaleidoskopio to duet z Argentyny, no i oni już wcześniej wydali coś dla Audiotongue, jakoś absolutnie sobie tę rzecz pominęliśmy, a wydaje mi się, że zupełnie niesłusznie. Z tego najnowszego materiału w tej chwili dwie piosenki dla was wybrałem, no i specjalnie wybrałem takie piosenki, żeby pokazać, jak bardzo różne oblicza prezentuje formacja Kaleidoskopio. Najpierw Fine, a później Seres Extranos. You've got to reach hunger and air. dwa zupełnie różne oblicza formacji Kalidoskopio z Argentyny, wcześniej nieco industrialnie, ale również piosenkowo, a przed momentem już zupełnie piosenkowo. Album nazywa się Lemmings, wydany nakładem Audiotong, czyli polskiego netlabelu, do którego dawno nie zaglądaliśmy, a to błąd. Natomiast w ubiegłym tygodniu zaglądaliśmy do netlabelu i nie tylko netlabelu, bo to również coś takie wydawnictwo jak najbardziej fizyczne, czyli Cockroach Disco. No muzyka również gdzieś tam powiedzmy podobna, choć tutaj dużo połamanych bitów, dużo ciężkiego basu, no i czego tam jeszcze. Taka najnowsza rzecz wydana legalnie i za darmo do ściągnięcia przez Cockroach Disco to projekt z Norwegii Ars Dada. Egrizomnia nazywa się to wydawnictwo. Całość bardzo, bardzo mroczna. Takie mroczna okładka, kościotrupy, sceny, nie wiem, biblijne? Chyba nie biblijne, coś to piekło przypomina. No i jest to bardzo ciężkie granie, takie szybkie, połamane. No i przy okazji, tak jak mówiłem, jak okładka bardzo, bardzo mroczna. Myślę, że warto zapoznać się z tym materiałem. Jest to coś takiego, co bardzo lubię w dźwiękach połamanych, w dźwiękach breakcore'owych, kiedy miesza się właśnie tego typu bity z nieco mroczniejszymi klimatami. Dust i Little Princess to za moment Ars Dada w tej chwili w audycji Luneta. Tonight you are going to win the Groovy Prize. Look at this fist. Now, if neither of these two systems here, this is bad news for our friends in Yankee land. We're talking hurricane force winds and phenomenal amounts of snow. To this, you can add the nationwide blackouts. Now, no one wants to hear have to be getting a whole winter's worth of snow. Now, we sometimes overuse the phrase storm of the century, but tell you the world's coming to an end. I want to sell you stereo. Stereo. Stereo. I want to sell you właśnie Ars Dada, projekt z Norwegii, który już ten weekend będziecie mogli zobaczyć w Gdańsku, dokładnie w klubie Forteczna. nawet dwa razy. 4 i 5 kwietnia, z tego co tutaj podaje strona MySpace projektu Ars Dada. No, myślę, że dźwięki dosyć ciekawe i warte tego, aby przekonać się, jak to brzmi na żywo. Trzecie wejście mamy? Trzecie wejście, no to w takim razie wypada podać namiary na audycję Luneta. 061 875 0213, to jest numer telefonu. luneta@afera.com.pl to jest nasz adres e-mail, forum.afera.com.pl to jest forum nasze aferowe, na którym warto, abyście zaglądali. Tam pojawiają się w temacie programów aferowych tracklisty z audycji Luneta, no i linki do nagrań, które były prezentowane. No ale również inne audycje tam mają swoje tematy i również możecie zapoznać się z tym, co było w innych audycjach grane. Także zapraszam do odwiedzania forum, rejestrowania się, dyskutowania, wymieniania opinii. Co tam jeszcze? No i jest MySpace, myspace.com/lunetaradioafera, wszystko pisane razem, tam również tracklisty audycji w blogu, choć tego MySpace'a ostatnio trochę zaniedbałem, no ale pojawią się tam również tracklisty ostatniej audycji, no i podcast, czyli audycja do ściągnięcia. Nie było przez jakiś czas dubstepu w audycji Luneta, no to w takim razie nadrabiamy dzisiaj tę zaległość. Nowy netlabel poświęcony tej muzyce nazywa się 2012 Dubstep. Adres dosyć prosty: www.20.12dubstep.com. Wszystko pisane razem. No, wchodzicie sobie na tę stronę i już 3 wydawnictwa takie, w zasadzie single, przypomina to single winylowe, 12-calowe, można sobie ściągnąć. Trzecie wydawnictwo z 2012 Dubstep to jest X-Zero, no i dwa numery, Crystallize i Shota Dub. No i tego właśnie posłuchamy w tym momencie. Świetny numer w ogóle ten przed momentem, Shut It Up. Zauważyłem, że niektóre utwory zupełnie inaczej w Radio Afera brzmią i jakoś absolutnie na korzyść ich wpływa odtwarzanie w radiu. Tak właśnie było z numerem Shut It Up, X-Zero, a wcześniej jeszcze Crystallize. Mówiłem, że w najbliższy weekend w Gdańsku wystąpi projekt Ars Dada, natomiast 24 kwietnia i 25 kwietnia Polskę odwiedzi nasza ulubiona artystka od jakiegoś czasu w audycji Luneta, czyli Entertainment for the Braindead. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Widzimy się 24 kwietnia w Łowiczu podczas festiwalu Tipes Topes, no i potem 25 kwietnia w poznańskich Kisielicach. Mam nadzieję, że przybędziecie zobaczyć ten koncert, posłuchać i co tam jeszcze. Mam też nadzieję, że wszystko się uda, bo na razie to wszystko, no na razie to jeszcze dopięte na 95%, no ale... i tu odpukać. Okazja do tego, żeby powiedzieć o tym koncercie jest również taka, że 29 marca ukazała się najnowsza epka Entertainment for the Braindead, nazywa się ona 7+1. No i tutaj ciekawa historia z tym materiałem. Otóż to jest taki materiał, takie wydawnictwo, które do tej pory ukazało się fizycznie w 7 egzemplarzach. Julia przygotowała ten materiał na trasę, mini trasę koncertową, która grała i podczas każdego z takich wieczorów, podczas każdego z koncertów jedna osoba szczęśliwa, wylosowana stawała się właścicielem takiej fizycznie wydanej epki z piosenkami, które składają się na materiał 7+1. W zasadzie może nie tyle na materiał 7+1, ponieważ to plus one oznacza, iż na wydawnictwie nadlabelowym pojawiło się jeszcze jedno nagranie koncertowe, utwór Mi Corazon. Ale tej piosenki nie posłuchacie za moment. Wybrałem dwa inne utwory. Souvenirs, a później Spiders. Dwukrotnie Entertainment for the Braindead z nowego wydawnictwa. To get wrapped around your finger. Julia Katowski, Entertainment for the Brain Dead. Przypominam, już pod koniec kwietnia, dokładnie 24 i 25 kwietnia tę panią będzie można zobaczyć i usłyszeć w Polsce. Jak na razie dwa koncerty, być może jeszcze coś uda się dołożyć do tej mini trasy. No miejmy nadzieję, że wszystko się uda, trzymajcie kciuki. No ale skoro Julia już zarezerwowała bilet na pociąg i bilet na samolot, to mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak należy. Dwa numery z jej najnowszego wydawnictwa to jest epka zatytułowana 7 plus 1 do ściągnięcia ze strony labelu Ach Records. Słuchaliśmy Souvenirs i utworu Spiders. A teraz chyba już czas żegnać się. Żeby znów nie było, że źle wyliczyłem czas. Tak, spokojnie zmieścimy się. No i przypomnimy sobie wydawnictwo Spony Republic. To jest artysta Atna, albo inaczej Antena. Epka zatytułowana Tones. Graliśmy już kiedyś dwa numery, ale myślę, że spokojnie i bez problemu możemy sobie wrócić, jako że rzecz naprawdę fajna. Idealna na taką porę, na porę kończenia audycji Luneta. Dzisiaj The Birds Have Gone. Dziękuję Szymonowi za realizację, jak zwykle sprawną, mówił do was Mateusz Błoch. No i chyba słyszymy się w przyszłym tygodniu. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy słyszeć się nie mieli. Także słuchajcie sobie Anteny, albo nawet Antny, The Birds Have Gone. Dobrej nocy.